Bar bakkanda mende könlün barligin sezdirip koyasan indemeygine nigahların açar gözlerin sırın sevdirip koyasan indemeygine Bar bakkanda mende könlün barligin sezdirip koyasan indemeygine nigahların açar gözlerin sırın sevdirip koyasan indemeygine Dana dana taşlat kademlerin Yaşırma gil kaşu kalemlerin Barsam kavak uyup alemlerin Bildirip koyasan indemeygine Dana dana taşlat kademlerin Yaşırma gil kaşu kalemlerin Barsam kavak uyup alemlerin Bildirip koyasan indemeygine Gülüm kimler üçün bu nazların ait Bünçe mekru cadu perdazların ait Gülüm kimler üçün bu nazların ait Bünçe mekru cadu perdazların ait Bünçelik kıynemeydir razların ait Kuldırıp koyasan indemeygine Dana dana taşlat kademlerin Yaşırma gil kaşu kalemlerin Barsam kavak büyüp alemlerine Bildirip koyasan indemeyine Dana dana taşlat kademlerine Yaşırma gil kaşu kalemlerine Barsam kavak büyüp alemlerine Bildirip koyasan indemeyine